Та не вгадали, сказав, скрипнувши зубами. Передай привіт пані Забілі, а втім не треба, я сам прийде час передам у власні її рученьки. То ви удвох помандруєте? Удвох, Даниле. Ми й заїхали, щоб сказати. А зараз і вирушимо. Хотів би ще Трохимка побачити. Гостинець йому привіз. Витяг невелику шабельку, показав Данилові. Ти диви, справжня. Сам зробив, вернув Янику. Тільки не давайте її Трохимові. Бо в одного буде, а ось і друга. А ну то добре. А чого це тебе так довго не видно було? З гайдаваками шлях тобі ти їздив. Своїх, таких своїх, як у тебе Божич. Гірко посполитому людові жилося на Україні. По живому тілу порізані на шматки з волі імператорів австрійських, королів польських і прусських, царів російських, повстріячити, покатоличити, попрусачити намагалися можновладці людей. І лише здорові голоси Росії все частіше і настійливіше лунали на її захист. Можна припуститися думки, що українці та росіяни за межами Російської імперії дуже добре це розуміли і все частіше надокучали проханням, щоб їх взяла під свій захист, під свою руку російська держава. Про старообрядців питання було вирішено. Їм дозволено повертатися на батьківщину, і вони сходилися у Відку на Гомельщині. А звідти розтікалися у визначені російським комендантом землі. Що ж до православних у Польщі, то вирішено було діяти іншим шляхом. А через впливових осіб змусити польський сейм надати рівні права католикам і православним українцям, білорусам і росіянам, які проживали на території Речі Посполитої. Була весна. Зазеленіли, заквітчалися луги, задзвеніло у піднебесці многоголосе птаство. Підполковник Паскевич милувався красою українських просторів, згадував вродливу свою трагічно загиблу дружину і красуню Ганку. Вони трохи схожі одна на одну. Якби ця Ганка та не була простою селянкою, то підполковник Паскевич запропонував би їй свою руку і серце. І це була б справжня подруга життя. Охтирський гусарський полк, з яким йшов підполковник Паскевич, добувся до Житомира. На Слобідській Україні було 5 козацьких полків, стільки ж їх і залишилося. Але назви їх були інші – Ізюмський, командир-бригадир Максим Зорич, Харківський, полковник Микола Чорба, Сумський, полковник Петро Ланов, Острогоський, полковник Микола Сатін, Охтирський, бригадир Іван Підгорічанін. В Житомирі Охтирський полк приєднався до корпусу генерал-майора Петра Кречетникова, а звідти війська вирушили до Бродів і там розквартирувалися. Підполковника Паскевича викликано до генерал-майора. «Ага, ось ти який!» Потиснув руку Кречетникову підполковнику Паскевичу. «Чував про тебе. Сідай, вином пригощу. Не п'ю я, ваше високоблагородіє». Генерал-майор знав, що так воно і буде, усміхнувся. «Ну не п'єш, то і гаразд. Тоді до діла приступимо. Бери один ескадрон Охтирського полку та 200 донських козаків, оцей папір і декларації французької і польської мовами, та й вирушай з Богом у братславське воєводство». «Куди?» – уточняв Паскевич. «У Вінницю. Прибути треба тобі туди у п'ятницю ввечері. Там на цей час має бути литовський підчаший граф Потоцький». Довго ще говорив генерал-майор Кречетникову. У Вінниці Паскевичу необхідно зустрітися з графом Потоцьким, який має повести справу так, щоб за згодою присутніх вибрати делегатів на сейм. Якщо Паскевич прибуде раніше визначеного строку, ніж граф Потоцький, то про мету свого прибуття нічого нікому казати не треба. Коли по дорозі в селах чи містечках, які проїжджатиме підполковник, будуть якісь зібрання, то організаторам треба порадити негайно розійтися по домівках. Але робити це необхідно з великим тактом. Декларації треба тихенько роздавати шляхтичам, хто якою мовою вчитає. Це створить потрібний настрій при виборах нового короля. І от настав час провести сеймик. Усе йшло більш-менш спокійно. Депутатами сейму обрано, як і планувалося, Грохольських. Залишилося виробити інструкції. Граф Потоцький підвівся. Панове, я маю ненадовго вийти, щоб переглянути деякі пункти інструкції, перш ніж вони будуть виголошені. Ходімо, підполковнику, запросив граф Паскевича. І коли вони залишилися наодинці, Потоцький сказав: «Люб'язний пане мій підполковник, якщо ви здогадуєтеся, які можуть бути з усього цього наслідки, то кажу вам під великим секретом, бо обіцянки, дані нами на конфедерації, розвиваються не в той бік. Настав час сказати, що я хочу піти супроти волі шляхетства. Кажу це вам як щирій, чесній людині, бо добре знаю, коли ми не підпишемо і не внесемо прислані вами пункти в інструкцію вибраним, ви можете бути нещасливим. Я знаю суворості вашої служби і хочу, щоб ваші старання були належно оцінені. Але хоч ми і підпишемо ті пункти сьогодні, ви побачите, що з цього нічого не вийде. На генеральному сеймі розгреться такий вогонь, який може кінець кінцем перерости в бунт або і у велику кровопролитну війну». Усе це граф Потоцький говорив зі сльозами на очах. Така несподівана відвертість графа Потоцького здивувала Паскевича, він розгубився, не знаючи, що відповідати. «Справді, розмірковував підполковник, якщо тих пунктів про православних підписано не буде, то йому дорікатимуть, що мало старався, і тоді не поздоровиться». «Ваша світлість», – почав Паскевич стурбовано, – «я вельми вдячний вам за ваші турботи про мене, але мені дивно чути, щоб сталося саме так, як ви говорите. Може, комусь вигідно витлумачувати все не так, як є насправді? Росія намагається жити своїми сусідами в злагоді і мирі, за це вже я можу поручитися». Потоцький похитав скрушно головою. «Так, так, добра ви, підполковнику, людина. Це все, що я можу вам сказати, на додаток до того, що вже сказав. Ходімо». Секретар заготував інструкцію послам. Одначе пунктів, необхідних підполковникові, там не було. Та і не могло бути, бо про них, окрім графа і підполковника, ніхто не знав. Паскевич підвівся, витяг папір, передав графу Потоцькому і сказав: «Ви, граф, як маршалок цього воєводства і голова цього зібрання, прийміть від мене ці пункти, які прислані моїм командуванням, і які слід внести в інструкцію депутатам, що будуть їхати на генеральний сейм у Варшаву. Ці пункти є не що інше, як вдячність від усього тут присутнього панства і величності імператриці Всеросійської за виявлену високу честь до Речі Посполитої. Сподіваюсь, що ви, шановне панство, сприймете мої слова з повагою до її імператорської величності, яка стоїть на сторожі ваших вольностей, прав і закону». «Читайте голосно», – буркнув Потоцький. Секретар прочитав. Буря знялася в монастирському залі. «Православним ніякої вольності давати не треба! Вони не католики! Не дозволимо!» Паскевич розгубився. Він поглядав на своїх рятівників, панів Грохольських, але і вони поопускали голови. На їхню користь усе вже зроблено. Вони депутати Великого Сейму у Варшаві. Паскевич не гаяв даремно часу, чекаючи маршалка у Вінниці. Завів широкі знайомства серед дрібних шляхтичів, доводив їм, що нема ніякої різниці між православними і католиками, що імператриця російська хоче заступитися за всіх, однаково люб'язна і всім однаково бажає добра. Паскевич намагався знайти ключ до серця бідного шляхтича, і ці шляхтичі, щоб підтримати підполковника, тепер мовчали. За це він і був їм вдячний. Коли гамір почав помалу стихати, Паскевич звернувся до графа Потоцького, аби він сказав своє слово. Робити нічого, Потоцький підвівся. «Панове, оскільки ми вже сконфедерувалися і маємо підтримку її імператорської величності Катерини ІІ, про що говорили тоді і тепер, то ті пункти, які пропонує внести пан підполковник», — Потоцький важко зітхнув, — «гадаю, треба внести в інструкцію, але зажадати, щоб посли наші, будучи на генеральному сеймі у Варшаві, пікувалися про збереження нашої древньої вольності і святої католицької віри, а коли буде йтися про православних, прислухатися до голосу інших. На генеральний сейм запрошено послів від цілої держави, хай дивляться, як голосуватимуть пани сенатори і духовенство, і так само дадуть свої голоси од нашого воєводства. На таку пропозицію пристали всі. Дрібна шляхта в захопленні загукала «Згода, згода». І залунала пісня, вільна і широка, як степ навколо, по якому пливли в ранковому серпанку донські козаки з Дону до Сожу, з Росії в Білорусі до розкольничого посаду Вітка недалеко Гомеля. Донські козаки вкладали в пісню всю душу, весь жар своїх гарячих, загартованих у боях сердець. «Ой, прилужку, прилужку, при широкім полі!» – заспівував густим баритоном чільний козак. І одразу 100 дужих голосів зливалися в один могутній вал, що владно катився по землі, пригинаючи долу маківки степової тирси. При знайомім табуні кінь гуляв поволі, «Ти гуляй, гуляй, мій коню, поки не спіймаю, як спіймаю загнуздаю шовковою уздою». Да, не весело, мабуть, загнузданим бути, хоч би і шовковою уздою. Коли скінчилася пісня, підсумував козак, що їхав обіч Омеляна Пугачова. «Ми от з тобою, братушко, шовковою уздою і загнуздані, а співаємо», – невесело відповів Омелян. «Правду кажеш», – підтримав майже удвічі старший від Омеляна сухий мов тараня козак. «Знаєш, куди ми їдемо?» – притихшеним голосом спитав Омелян. «Розкольників конвоїрувати, а хіба що?» «Отож-то, розкольників», – стишеним голосом говорив Омелян. «А хто вони, розкольники? Люди наші, російські люди, яких багато років переслідує царський уряд. І вони знайшли притулок на голому пустищі, обжилися, побудували церкви і монастирі, а ми їх конвоїрувати. Для конвою досить сотні донців, а це скільки полків? Словом, не знаю, братушка, що їй сказати, а тільки несправедливо це». Не доїхавши кілька верст до посаду, генерал Маслов, якому було доручено керувати об'єднаними полками, викликав до себе командирів і атаманів, визначив для кожного маршрут дальшого просування і пункти, звідки починати оточення Вітки і всіх слобід, які прилягають до неї. Допитливий Омелян заради цікавості непомітно від інших козаків прокрався на раду, яка проводилася під відкритим небом, вибрав місце, щоб усе чути і бачити, а самому залишитися непоміченим. Генерал Маслов казав: «Іменем її імператорської величності нам доручено оточити посаду Вітку і слободи, що облягають її, а всіх людей, що проживають там, взяти під варту, обшукати всі будинки, господарські будівлі, а також келії. Хто не бажатиме залишати своїх хат, змушувати силою. Хворих і калік нехай забирають із собою, коли хотять. Нікому ніякої пощади. А після того, коли виведемо людей і худобу, посад Вітку, як найбільше кубло бродяг, зруйнувати. Вогнем випалити місце, коли стікався всякий непотріб, розкольники, бандити, старці і всяка інша наволоч. Коли це буде зроблено, сотня донських козаків поведе полонених у Чернігів і здасть особисто чернігівському генерал-губернатору.